Tinanong ko yung ikalawang kronika, 36 talatang 9. Alam ni Pastor. Tinanong ko kung kailan nagpasimula maghari si Joacim. Sa ikalawang kronika, 36 talatang 9, 8. Doon naman, parehong-parehong pangyayari, siya rin ang tinutukoy kung kailan siya nagpasimula maghari. Sinagot ni Pastor, 18. Sabi ko, alin yan ang totoo? Yung daw 18, hindi yung 8. O di, purahin na natin yung talatang yung dapat sa Biblia. Yung isa. Hindi ba? Nagtanong na naman ako. No po, sa ikalawang Samuel G, talatang 18, ilan ang pinatay ni David na karo? No po, sabi niya, sabi dito sa ikalawang Samuel G, talatang 18, 700 na karo. Pagdating doon sa unang kronika naman, 19, talatang 18, 7,000, sinagot ako ni Pastor mismo, alam niya. Tanong, alin dito, 700 o 7,000? Parehong pangyayari, pareho ng sentence, iba ng numero. Ah, marahil, nakalimot yung Espiritu ng Diyos na nagpahayag doon sa ikalawang kronika o unang kronika. Nakalimutan niya na nasabi niya pala doon sa sumulat ng ikalawang Samuel, 18, na dapat 700. Tapos nakalimutan siya, nakalimutan nung Espiritu Santo ko, no? Siguro, baka, yung Espiritu nung ikalawang kronika, yung unang kronika, na sumulat ito, dumating sa kanyang Espiritu, ay yung Espiritu dumating ay may amnesia, nasabi, 7,000. Magkaganong parang, parehong talata, meron pa talagang amnesia. Bakit? Sabi doon sa ikalawang Samuel 18, 40,000 mga ngabayo ang pinatay ni David. Pagdating naman doon sa unang kronika, the same verses na nagbabanggit ng amnesia, sinabi naman dito, parehong 40,000, ngunit hindi mga ngabayo, naglalakad. Pati ba naman yung paglalakad? At saka yung pangangabayo, na amnesia pa rin yung Espiritu ng Diyos dito, na nagpahayag sa mga propetang sumulat nito. Abay, yan ay napakalinaw na kontradiksyon na. Abay, pag hindi mo pa nakita yan, ay isa ka ng bulag yan. Simple-simple. Tapos sasabihin mo, yan ay salita ng Diyos. Iuugnay mo sa Diyos ang bagay na ganyan! Hindi marunong ng bilang! Na hindi niya ma-distinguish kung nangangabayo o naglalakad. Ay, grabe. See? Grabe yan. Grabe yan, mga magulang at mga kapatid. See? Yan ang batayan. Para malaman natin kung yan ay salita ng Diyos. Sa isang simpleng bagay, mga magulang at mga kapatid, sa numero ay malina. Ano ngayon ang garantya natin na ang bawat talata ang sa Biblia ay salita ng Diyos. Kung sa simpleng bagay ay nagkakamali ang mga sumulat ng Biblia, papaano pa ang mga mahabang bagay ng patungkol sa kaligtasan ng Diyos? Well, ito ang unang tanong ko, Pastor. Ano po? Okay. Ayon po sa inyong Biblia, ang Diyos ay hindi author ng confusion. Tama po ba, Pastor? God is not the author of confusion. Tama po. Okay. Nasa Biblia niyo po ba yun? Apo. Okay. Yun lang naman po. Okay. Ayon din po sa inyo, kinote po nyo yan sa mga sulat ng Bagong Tipan. Opo, di ba po? Okay. At ang Bagong Tipan po na pinaniniwalaan ninyo ay meron 27 aklat. Tama po ba? Oo. 14 dyan ay sulat po nino? Ni Pablo. Ni Pablo. Opo. Na sinasabi nyo may patnubay ng Espiritu Santo ng Diyos. Okay. Ganun na po kasimple. So, para hindi po ako magkaroon ng confusion, itatanong ko lang po, okay, papaano po naging apostol si Pablo? Sa maikling pasalita. Ang Panginoong Yesus nagpahayag sa kanya, nagpakita sa kanyang Panginoong Yesus at sinugo siya. Sabi niya, ikaw ay aking isusugo kita upang magpahayag sa mga hintil At yung mabuting balita, ipinahayag sa kanya, sabi ni Pablo, ito hindi tinanggap ko sa tao, kundi sa Diyos. Okay, no? Panginoon po yun. Pahayag. Pangalawa, pagdalawa pong sagot ko, sabi ni Apostol Pedro, tinanggap niya si Apostol Pablo ay apostol sapagkat tinanggap ni Pedro ang mga kasulatan ni Pablo. Alright. Sabi pa nga niya, sinisira ito ng mga hindi nakakaunawa. Sabi, satisfied naman po ako sa sagot niyo eh. Opo. Ito po yung matatakpuan natin, di ba po, sa mga gawa, maybe, yung pong pangyayari sa buhay ni Pablo. Oo. Tama po ba? Okay. Ayon po dito sa mga gawa, maybe, ito po ang kanya salaysay. Siya po yung nasubaso. Tama po ba, Pastor? Sige, tuloy niyo lang po, nakikinig ako. Sa talatang 7 po, may mga kasama po siya. Ano po ba talaga ang binabanggit po dito sa talatang mga gawa mebe, talatang 7, na yung mga kasama niya po ay merong narinig na tinig? Totoo po ba ito o hindi? Gusto, para mapabilis po, sasagutin ko na po ng mga kasama. Eka muna po, tinatanong ko muna po kayo, wala po. Tinatanong, tama po ba ito? Yung mga kasama niya po ba may narinig na tinig o wala? Yung po lang yung tinatanong ko. Meron. Okay. Narinig. Sasagutin ko na sana lahat eh. Hindi no? Po. Isisip natin. Okay, sige. Sa harapan naman po ng patutuon niya sa mga alagad at sa mga naniniwala, parehong pangyayari din po. Tama po ba, Pastor? Okay. Sa mga gawa 22 po, pinahayag niya yung nangyari sa kanya kung paano siya naging apostol. Okay. Alright. Ayon din po to sa mga gawa 22, talatang 6 hanggang 9, siya lang din po yung napasubaso. Tama po ba? Pinatotoo niya yan. Sige, nakikinig po ako. Okay. Totoo po ba siya na po? Opo. Sabi din po sa Gawa Mebe, talatang 3, siya lang po nasubasok. Tama po ba? Mm. Wala po pagkatalo. Mm. Bakit po pagdating po sa mga Gawa Mebe, ang mga Gawa 22, talatang Mebe, yung mga kasamahan niya ay hindi nakarinig ng tinig? Alin po totoo diyan, Pastor? Opo. May narinig o walang narinig na tinig? Pwede po akong sumagot para malinaw po natin. Opo, sagutin niyo lang po yung tanong ko. Meron pong narinig o walang narinig? Sasagot po ako, pahabayaan niyo po akong makatapos ng sagot. Okay? Ganito po ang sagot diyan. Hindi maiksi ang sagot diyan eh. Sa kabilang talata, sinabi, may narinig. May narinig. Sa kabila, wala narinig. Dagdagdagan ko pa, sa kabila, sabi, may nakita. Sa kabila, ito lang tinatanong ko. Huwag ka na magdadagdag. Dagdagan ko pa sana eh. O doon mo tayo sa narinig. Ginagawa mong Biblia eh. Dinadagdagan niyo eh. Ganito po yun. Ang punto ni Pablo doon, ang narinig sa isang talata, ang nadinig nila eh, kundi ako nagkamali, par kulog. May nadinig silang kulog. Walang binanggit sa Biblia. Pag meron, talo sa kabila, na ako, Pastor. Tiga mo na. Talo na ako. Pag meron yun, talo na ako. Tiga mo na. Nagdadagdag eh. Talo na. Tahimik lang po, tahimik. Running time po yan, running time. Walang binabanggit doon. May narinig na kulog pa rin. Eh, ang mga pastor naman daraya eh. Tiga mo na. Kulog daw. Wala naman kulog. Naman, sabi ko nga, kung di ako nagkakamali eh, no? Kung di ako nagkakamali, ganito yun, sabi ni Pablo, may nadinig, sa kabila walang nadinig. Dahil sa kabila, ang hindi nadinig, yung salita ni Kristo na si Pablo lang ang nakarinig. Okay? May malaking pagkakaiba, yung nadinig at naunawaan. Pag hindi mo naunawaan, dahil ang nadinig, minadinig sila eh, pero hindi naunawaan, yun ang sinasabi ni Pablo. Wala po kontra doon. Wala po yung oras ko, Pastor eh, pero okay lang, sige, pagbibigyan wala po kontra doon. Nadinig, kontra. Okay, hindi na, tumula, hindi na, okay, sumasagot po, tinanong nyo, hindi naunawaan. Satisfied na nga po ako eh. Satisfied na mas po. Okay. Dahil matiligaw na ang tao eh. Alright. Ayon din po sa mga kasaysayang ito, si Pablo po ang mag-isang nasubasob. Tama po ba? Pinatotohanan ng mga gawa 22, talatang? Sige po. 7. Tama po, hindi? Sa mga gawa mebe, talatang 3, siya lang po nasubasok. Tama po ba? Pagdating po sa mga gawa 22, talatang? 7. Siya lang din po. Tama po ba? Hindi ko nakasulat po yun. Tama. O yan. Bakit po sa mga gawa 26, talatang 12, silang lahat na nasubasok? Ganito po yan. Sinasabi ko nga, eh, pagkukontrahin mo yung talata, kukontra. Okay. Kung sige, ganito po. Satisfied na ako, satisfied ito po yung sagot. Okay na po yung sagot. Pwede na po yung tanong. Pwede yung pangyayari, unang natapa si Pablo, pagkatapos, sumunod yung mga kasamang natapa. Ano na po yung tanong ng ating, ano, yun lang po yung sasagot. Okay na po yung, satisfied na ako. Satisfied na naman eh. Hindi, hindi po tama yung sagot, hindi pa tapo yung sagot ko. Satisfied na. Ang sagot ko po, Unang nadapa si Pablo, siya lang unang nadapa. Wala mang problema doon eh. Pagkatapos, nagsalita ang Panginoon, posible naman na napadapa dahil Okay, tatayo muli yung ating ustad para sa 20 minutong ikalawang tindig po niya, mga kapatid. Live po ulit tayo, ha? Live tuloy-tuloy po yan sa Armed Forces Radio DWDD. Okay. Ustad, paki-ano muna, no? Si Brother Abdul Malik, paki-assist mo yung ano, naputok din sa... Wait. Brother Abdul Malik, paki-ano yung cellphone ng mga Nawala daw tayo sa ere. Brother Malik, pakiayos lang yung ating cellphone. Okay, okay. Naputol tayo sa on the air. Okay. Game. 20 minutes. Sa ikalawang Samuel po na pinagtatalunan namin kanina, yan daw po ay magkaibang pangyayari, sabi ni Pastor, naka-note yan, naka-video. Magkaiba daw po yan, sa paglipas ng panahon, dumami na yung napatay ni David. Alam natin kung magkaibang pangyayari na ito. Kung lumipas yung panahon, tumami nga yung 700, naging 7,000, ibang pangyayari yun. Alamin natin. Ganito po pagkakasabi sa ikalawang Samuel, Chis, talatang 18. Mga magulang at mga kapatid, tinan nyo ang pandaraya nila. At ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel. At pumatay si David ng mga taga-Syria ng mga tao ng 700 karo. 700. At 40,000 na nangangabayo. Dito po yan, ha? Diretso pa. At sinaktan si Sobat na kapitan ng kanilang hukbo. Sinaktan si Sobat ng panahong yaon. Naanupat, namatay, roon. Okay. Yung pangyayari, yun ang kanilang kapitan. Pinabanggit naman po dito sa unang kronika. Ano po? Talatang 18, alamin natin kung lumipas na yung panahon o ibang tinutukoy dito. Kaya dumami yung napatay. Naging 7,000. Ganito po pagkakasabi. Ikalawang kronika, 19, talatang 18. At ang mga taga-Syria ay nagsitakas sa harap ng Israel. At si David ay pumatay sa mga taga-Syria, pareho-pareho, ng mga tao na 7,000 karo. Doon sa una, 700. At 40,000 naglalakad. Doon nga pareho, 40,000. Kaya lang doon nangangabayo. Dito, naglalakad. Diretso pa, may karuntong pa yan. At pinatay si Sobat na pinunong kawan ng hukbo. Parehong pangyayari. Magkaiba na sinasabi. Sasabihin, magkaiba daw yun. Lumipas yung panahon. Eh, yun nga yung hukbo nila eh. Hukbo ni Sobat na pinatay. Pareho yun. Sige. Dinadaya tayo ng mga pastor na ito. Halata-halata ang pandaraya. Iisang pangyayari sasabihin nila eh. Nung lumipas ang panahon eh, dumami rin yung napatay ni David. Naku, kawawa naman. I was disappointed with you guys. Well, iwanan na natin yan. Bakit ko tinanong yung kay Pablo? Sapagkat si Pablo po ang autor ng 14 na aklat sa Bagong Tipan. Sabi sa kanilang Biblia, God is not the author of confusion. Totoo naman talaga. Dalikal kitabu la ray bafi. Ang Diyos ay talagang walang pag-alilangan pang nagpadala ng mensahe niya. Tinanong ko kung ano pagkatao ni Pablo. Ang pangyayari sa buhay ni Pablo ay matatagpuan natin yan sa mga gawa mebe. Talatang 3 hanggang 7. Yan po ang pangyayari kung paano naging alagad si Pablo, nakilala si Kristo na isang tagapagpusig ng iglesia kuno. Naglalakad siya at siya'y napasubasob sa lupa. Yung mga kasama niya, may narinig. Yung po binanggit doon. Pagdating naman po doon sa mga gawa, 22, talatang 6 hanggang 9, si Pablo pa rin nasubasob, siya lang mag-isa. Pinatotohanan niyan. Kinikwento niya kung paano siya naging alagad. Pero bandang muli sa talatang 9, kapaligtaran doon sa sinabi niya ng una. Dito, wala na siyang narinig. Doon sa kabila, may narinig. Isang matinding pagsisinungaling na yan. Bandang muli sa harapan ni Aring Agrip, pinatotohanan niya, siya lang yung nasubasog. Sa pangalawa, siya rin yung nasubasog. Pagdating kay Aring Agripa, lahat na sila nasubasog. Sabi ni Pastor, gusto ipaliwanag. Bandang muli daw kasi yung mga kasama niya, sumubasog na rin. Walang binabanggit ng ganun pangyayari sa Biblia. Pantaraya. Katulad sila ni Pablo. Ano sabi ni Pablo? Ha? Siya ay nandadaya. Ha? Siya mismo umamin eh. Kaya yung aklat nila, punong-puno ng pantaraya. Paano tayo maniniwala na ito'y salita ng Diyos? Ha? Kung ang Biblia nila ay punong-puno ng daya. Si Pablo may sabi sa sulat niya sa Korinto, author ni Pablo, ikalawang Korinto 12, talatang 16, Dakapwa't magkagayon man, ako hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatusok ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Author ng libro, punong-puno ng kasinungalingan, bandang huli inamin niya nang inuli niya ang tao sa pandaraya. Yan na sinasabi ng salita ng Diyos. Naku po, kakaawa ang kaluluwa ng mga tao ito. So ano ang iyong reliyong sister? Itang born again. Yan na lang kita. Yan na lang katuloy natin ngayon. Lapit na siya si Hadar ng agad. Sister, dito. Anong dahilan? Bakit gusto mo mag-Muslim? Wag mo. Kunti tahimik lang po. Anong dahilan? Bakit gusto mo mag-Muslim, sister? Dahil daw namulat na sa katotohanan. Okay, asyado ka lang. Sumisigip tayo. Okay, sabihin ko ang salita nito. Asyado. Hindi natin marinig. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyado. Anna. Muhammadar! Sabi mo sa ito. Kung magkasamot ka noon, mayang tanong ka. Narak ka po rin akong Muslim. Rin akong Muslim. Mayang tanong, mayang tanong, mayang tanong. Illallah! Hoy! Upulag tayo dito, upulag tayo. Anna! Muhammadar! Rasulullah! Ako'y sumasaksi na wala na akong ibang Diyos na sasambahin maliban kay Allah. At ako rin sumasaksi na si Muhammad ay kanyang huling propeta. Takbir! Sabi ka na sa mga sisa para mabati ka. Tiga muna, tiga, marami pa ito eh. Marami ito, napakarami. Natin, magsiatras lang po tayo. Para makita ng lahat. Para makita ng lahat. Opo lang tayo, opo lang. Atras lang po kayo sa kanya. Atras. Atras lang po, atras. Anong reliyon? Isa po ang Kristo. Mga iglesia, kaanim na iglesia ni Kristo. Huwag pong masyado lalapit. Kay Manalo. Ayan na, napakalapit nila sa atin. Okay? Marami po ito para makita natin lahat. Ito dalawang mga kapatid na iglesia ni Kristo. Sabihin nyo ng malakas na tinig nang galing sa puso ninyo ang pagpapakit nyo ng matamak sa pananampalatayang Islam. Ito'y inyong panunumpa. Sabihin nyo ang salitang ito mula sa ituturan ng inyong puso. Asyado! Illallah! Illallah! Asyado! Wasyado! Anna! Anna! Muhammadar! Muhammadar! Rasulullah! Rasulullah! Kami ay sumasaksi! Kami ay sumasaksi! Sumusumpa! Sumusumpa! Na wala na kayo ng ibang Diyos! Na wala na ibang Diyos! Na dapat sambahin! Na dapat sambahin! Maliban sa Allah! Maliban sa Allah! Kami na ay sumusumpa! Kami ay sumusumpa! Na si Muhammad! Na si Muhammad! Ay kanyang huling propeta! Na kanyang huling propeta! Congratulations! Allah! Allah! Allahu Akbar! Bigyan nyo ng mic, bigyan nyo ng mic. Okay, okay, okay. Meron pa, meron pa. Mamaya naman tayo. Mamaya naman. Kapatid! Ano ba siya? Kristo, Katoliko, ikaw naman, brother. Katoliko, dalawang Katoliko at isang iglesia ni Kristo. Okay? Sabihin nyo sa harapan ng ating mga kapatid ang inyong panlumpa. Sila'y haharap sa Diyos. Sila'y makikipagtipad kay Allah. at sasabihin nila kayo ay kanila ng mga kapatid sa Islam. Sabihin niyo sa ito, kapatid, na malakas sa harapan ng mga saksi ito na libo-libo natin mga kapatid sa Islam at mga kababayan natin wala pa sa Islam. Ang salitang ito, Asyado! Asyado! Allah! Allah! Ilaha! Ilaha! Illallah! Illallah! Asyado! Asyado! Anna! Anna! Muhammad! Muhammad! Rasulullah! Rasulullah! Kami ay sumusumpa! Kami ay sumusumpa! Na walang ibang tunay na Diyos! Na walang ibang tunay na Diyos! Na dapat sambahin! Na dapat sambahin! Maliban kay Allah! Maliban kay Allah! Kami rin ay sumusumpa! Kami ay sumusumpa! Na si Muhammad! Na si Muhammad! Ay huling propeta niya! Ay huling propeta niya! Takbir! Allah!